Kerran sitten asui maalla pikkupoika villi. Kissan kulman kauhuksi häntä kutsuttiin. Lähellä jos jossain alkoi soida palopilli. Epäilykset kohdistui heti Eemeliin. Voi!